que em duies de la mà. Tu eres jove encara i jo anava fent-me gran. Tenia fet, però, amb una cançó. Feies la nit més clara i més blava aquella tardor. Mi madre que dio vida a mi ser, y canto a la tierra que me ha visto crecer, y canto al día en que sentí el amor, andando por la vida aprendí esta gran.